ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, पूछना है किसी को? नित्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान कारण है। क्या? किसी भी नित्या ज्ञान है, सत्य ज्ञान उसका कारण बनता है। क्या मतलब? यानी कि सत्य ज्ञान के कारण ही नित्या ज्ञान होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सूट और पूरी, ये दोनों अपने में सद्भाव है, और इन दोनों के तत्व ज्ञान जो है वो नित्या ज्ञान के कारण बनते हैं। सूट में जो पुरुष का भान होता है, आभास होता है। देखिए, आप जो पूछना चाहते हैं ना, क्या पूछना चाहते हैं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। मिथ्या ज्ञान किस कारण से, किस निमित्त से? मिथ्या ज्ञान किस निमित्त से होता है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान किस निमित्त से होता है? एक तो इंद्रियों में दोष होता है, एक संस्कारों में दोष होता है। संस्कार के कारण से मिथ्या ज्ञान होता है, और इंद्रियों में दोष होने के कारण से मिथ्या ज्ञान होता है। संस्कार दोषात इंद्रिय दोषाश्च मिथ्या ज्ञानम, ऐसे समझ लीजिएगा। संस्कारों में दोष है या इंद्रियों में दोष है तो मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान का मतलब उल्टा ज्ञान। संस्कार गलत है तो आपको जो जानकारी होगी वो गलत होगी। अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? 521 581 हाँ जी, तत्व प्रधान भेदाच्च मिथ्या बुद्धेः द्वैविध्योपपत्ति। ये कहते हैं तत्व प्रधान भेदाच्च, सत्य वस्तु और आरोपित वस्तु, इन दोनों के भेद होने से मिथ्या बुद्धेः द्वैविध्योपपत्ति, मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में दोनों कारण बनते हैं। मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में दोनों कारण बनते हैं, यानी मिथ्या ज्ञान जो सिद्ध हो रहा है उसके पीछे सत्य वस्तु और आरोपित वस्तु, ये दोनों कारण बनते हैं। ये बात कही, मतलब यथार्थ वस्तु एक है, एक आरोपित वस्तु एक है, ये दोनों होने पर मिथ्या ज्ञान होता है। यानी ठूंठ भी हो अपने आप में, ये सत्य वस्तु है, और ठूंठ में जो पुरुष का भान होता है वो आरोपित वस्तु है। ठीक है, तो ये जो भान हो रहा है आरोपित वस्तु, और ठूंठ यथार्थ में कहीं है, ठीक है ना, और पुरुष भी यथार्थ में कहीं है लेकिन आरोपित कर रहे हैं। एक सत्य वस्तु में आरोपित वस्तु हो रही है, तो दोनों यथार्थ में हो तब मिथ्या ज्ञान होता है। यानी एक आरोपित वस्तु का तो ज्ञान हो ही रहा और यथार्थ वस्तु भी है कहीं, तब यह मिथ्या ज्ञान होता है। केवल मिथ्या ज्ञान नहीं होता अगर कहीं यथार्थ ज्ञान ना हो। यानी ऐसा नहीं कहते इसको, मिथ्या ज्ञान का कारण यथार्थ ज्ञान का मतलब है, तत्व ज्ञान के कारण से किसी को मिथ्या ज्ञान होता है, ये इसका मतलब नहीं है। ये इसका मतलब यह है कि अगर कहीं मिथ्या ज्ञान हो रहा है तो कहीं यथार्थ ज्ञान भी है, ये इसका मतलब है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो आपका जो प्रश्न था कि मिथ्या ज्ञान में भी यथार्थ ज्ञान कारण है, ऐसा लगता है जैसे कि मिथ्या ज्ञान जो है कार्य है और उसकी उत्पत्ति में जो कारण बन रहा है वो तत्व ज्ञान, ऐसा आपका कथन चल रहा था। ऐसा नहीं है। कहीं पर यदि मकान है तभी मकान के बारे में हमको भ्रम होता है, जो मकान नहीं है उसको मकान मान रहे हैं। ये जो मकान वाला जो भ्रम है वो कहीं यथार्थ में मकान होगा तभी ये भ्रम हो सकता है, ये इसका मतलब है। यानी रस्सी को सांप समझने का जो भ्रम हो रहा है ये कहीं वास्तव में सांप है तभी ये भ्रम हो सकता है। अगर यथार्थ में सांप है ही नहीं है फिर भी आपको सांप का भान हो रहा है ये कैसे हो सकता है, ये इसका अभिप्राय। ये इसलिए कह रहे हैं सत्य वस्तु और आरोपित वस्तु, ठीक है ना, इन दोनों में भेद है, ठीक है। फिर कहा मिथ्या बुद्धे है, मिथ्या ज्ञान की जो सिद्धि हो रही है वो दोनों कारण बनते हैं, यानी मिथ्या ज्ञान की उपलब्धि में आरोपित भी कारण बन रहा है और यहाँ यथार्थ वस्तु भी कारण बन रही है, ऐसा, ठीक है। और किसी को, हाँ जी 77, हाँ जी सतहत्तर, हाँ जी। उभय अविशेषेतु साधन अनर्थक्यम, प्रसंग चल रहा है स्वप्न ज्ञान और जागृत ज्ञान, ठीक है। स्वप्न ज्ञान को आपने मिथ्या माना, उदाहरण दिया है यथार्थ ज्ञान के आधार पर, यानी जागृत अवस्था के आधार पर। जागृत में वो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी जागृत को तो आप सत्य मान रहे हो ना, तो जागृत का उदाहरण दे करके आपने स्वप्न ज्ञान को मिथ्या बताया है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं उभय अविशेषे, दोनों को समान मानने पर, दोनों कौन, स्वप्न ज्ञान तो मिथ्या है ही और जागृत अवस्था में जो भी दिखाई दे रहा है ये भी मिथ्या है, क्योंकि आपके पक्ष में तो सर्वशून्यत्व है, कुछ भी वस्तु नहीं है, तो ये भी मिथ्या है। तो दोनों को एक जैसा मानने पर साधना अनर्थक्यम, जो आपने जागृत अवस्था को साधन के रूप में जो प्रस्तुत किया है वो साधन व्यर्थ हो जाएगा। पकड़ में आया? और उनासी, हाँ जी जी, हाँ। उपादान वच्च, उपादान वाले होते हैं यानी कारण वाले होते हैं, मायादिषु मिथ्या ज्ञानम, माया आदि में जो मिथ्या ज्ञान है ये कारण वाले होते हैं। हाँ, ये कहते हैं प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय साधनवान, प्रज्ञापनीय स्वरूपम दिखाने योग्य के अनुरूप जो वस्तु दिखाना चाहता है व्यक्ति, उसके अनुरूप का मतलब उससे मिलता जुलता उसके सदृश किसी वस्तु को, द्रव्य को उपादाय लेकर के वो साधनवान, वो साधन वाला होता है, कौन, जादूगर, साधन वाला हो करके परस्य मिथ्या अध्यवसायम करोति, दूसरे को मिथ्या निर्णय कराता है, समाया, उसी को माया कहते हैं। यानी मैंने आपको बोला था ना, जैसे व्यक्ति फूल निकालता है, फूल निकालता है ना, और फूल निकालने के लिए एक डंडा लेता, वो व्यक्ति एक डंडा सा होता है लंबा सा, काला काला सा होता है, उसके अंदर वो छुपा के रखता है, ठीक है ना, देखो डंडा, ये है प्रज्ञापनीय स्वरूपम, जिसको दिखाना चाह रहा है उसके अनुरूप एक अलग पदार्थ वो द्रव्य को लेकर के वो साधनवान, अब साधन वाला बन गया, यानी वो डंडा उसको साधन बनाया, जिसको दिखाना था, जिस फूल को दिखाना था, साधन वाला हो करके परस्य सामने वाले को मिथ्या निर्णय कराता है, देखो डंडा दिखा करके फूल दिखा दिया, ठीक है, यही माया है, उस डंडे में वो फूल को छुपाता है, वो दिखता नहीं, मतलब उसको डंडा नुमा बनाता है, उसको दिखने वालों को लगता है ये डंडा है, ठीक है ना, वो यूं यूं करके फिर वही फूल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ऐसे बहुत कुछ करता है जो भी दिखाता है, वो कोट दिखाता है और कोट से कबूतर निकाल देता है, अच्छा दिखता ऐसा ही है कि कोट में कुछ है ही नहीं है, वो अंदर की ओर से भी दिखाता है बाहर से भी दिखाता है, ऐसा लगता है कि कोट के अंदर कुछ है ही नहीं और उसमें से आदमी मतलब कबूतर निकाल देता है। और एक ऐसा बॉक्स दिखाता है, दिखता है बॉक्स अंदर से भी दिखा, देखो अंदर कुछ है नहीं है, खाली दिखता है बॉक्स, और बाहर से भी तो खाली दिख ही रहा है, लेकिन उसी बॉक्स के अंदर किसी आदमी को निकाल देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच, छह छह, आठ आठ लोगों को निकाल देता है उसी बॉक्स के अंदर। मतलब इतने दुबले पतले लोगों को रखता है उसमें, वो इस तरह का वो बनाते हैं कि वो दिखता ही नहीं आदमी, बस निकालते रहते निकालते रहते निकालते रहते। वो भी दिखाते हैं, वो भी सब नजरबंदी है, नजर दोष है, वो आपके नजर में दोष पैदा करता है वो। वो इस तरह का उसको बनाता है, वो जैसे वो आदमी को ऐसे ऐसे सम्मोहित जैसा कर देता है, ठीक है, कर करके फिर वो बिल्कुल निश्चेतन बन जाता है, यानी उसका अधिकार नहीं, दिखने में ऐसा लगता है अभी ये निश्चेत हो गया, फिर उसको यूं कर देता है तो उसका पांव शरीर पूरा ऐसा लंबा जो है ना हवा में ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा दिखाता है। और याद रखना वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा दिखाता है वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जो दिखाता है ऐसा एकदम प्रकाश में थोड़ा दिखाता है वो, लाइट ऐसे लाइट होते हैं, ऐसे लाइट का प्रयोग करते हैं, उस लाइट में वो दिखता ही नहीं हमको, ऐसे ऐसे लाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल जो जो कार्यक्रम होता है ना सारा लाइटिंग्स का होता है, मतलब बैकग्राउंड ऐसे दिखाते हैं जैसे कि गुलाबी कलर का है या हरे कलर का, मतलब जिस तरह का कार्यक्रम होता है उसके हिसाब से वैसे ही कलर आता है, वो सारे लाइटिंग्स का होता है। कमाल, तो ऐसे ही लाइटिंग्स लगाता है जिसमें वहाँ उसमें क्या उसको रोकने वाले कुछ चीज़ें हैं वो दिखता नहीं है। जैसे ऊपर से बिल्डिंग से नीचे कूदता है ना आदमी, दिखाते हैं ना पिक्चरों में बहुत ऊंचे बिल्डिंग से, हमको दिखता तो ऐसा ही है कि वो खुद कूद रहा है लेकिन पीछे तार लगा हुआ रहता है उसका, वो दिखता नहीं है हमको। तो समझ में आ रहा है ना, वो जो तार है वो हमको दिखता नहीं है। कभी कभी किसी किसी पिक्चर में तार दिख भी जाता है, अगर वो ढंग का कैमरा नहीं हो या बहुत पुराने ढंग का हो ऐसा तो कुछ दिखता है। अच्छा जब दिखाते हैं ना आप देखेंगे ना, वो पास से गिरते समय तो पास से दिखाते हैं जैसे वो लुढ़क रहा है, फिर जब वो लुढ़क रहा होता है ना तो हमको बहुत दूर से दिखाते हैं, और जब बहुत दूर से दिखते तो तार दिखता नहीं है हमको। पकड़ में आ रहे ना। अच्छा फिर पास से दिखाते हैं ना आदमी को, दिखाते हैं निचला भाग, दिखाते ऊपर का भाग नहीं दिखाते। सो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं उनके, तो ऐसे ही जादूगर में भी ऐसे होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी हाँ, और ये भी करते हैं, जैसे आपको सम्मोहित कर देते हैं, आपको अपने बातों में ला करके आपको मोहित कर देते, आप उनके अनुसार बोलने लगते हैं। एक बार क्या हुआ, यहाँ जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है ना यहाँ पर, उसके जो कुलपति है वाइस चांसलर, अब वाइस चांसलर तो वाइस चांसलर होता है, पढ़ा लिखा होता है, बहुत अनुभवी होता है, और उसका जो वाइस चांसलर थे वो विज्ञान के प्रोफेसर थे पहले, मतलब पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो उनको कहीं आमंत्रित किया जादूगर, पुष्कर में पता नहीं कहीं, अजमेर जिले में कहीं, और सबके बीच में उनकी सारी संपत्ति लिखवा लिया उसने बॉन्ड पेपर में। कुछ समझ में आ रहा है, उसको ऐसा सम्मोहित कर दिया, सम्मोहित करके बॉन्ड पेपर रख करके उसके सामने उसका हस्ताक्षर करवा लिया। एक वाइस चांसलर विज्ञान का पढ़ा लिखा, समझ में आ रहा है ना, सम्मोहित ऐसा कर देते हैं। नहीं ये केवल दिखाने के लिए, ऐसा ऐसे थोड़े लेंगे कोई। कहने का अभिप्राय है सम्मोहित कर देता है व्यक्ति सामने वाले को, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है ना तो आपको सम्मोहित कर सकता है व्यक्ति, अपने अनुकूल करवाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती रहती है, जो कमजोर दिल वाला होता है जिसका मन पर नियंत्रण नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं। समाज में भी अलग अलग स्तर के लोग होते हैं ना, कोई दृढ़ मन वाला होता है, ये कुछ भी हो जाने पर भी वो घबराता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा दृढ़ मन वाला होता है, कोई कोई थोड़ा बहुत होता है तो बहुत घबराने लगता है, तो अलग अलग प्रकार के लोग, वो लोगों को देखने से पता लगता है, जब लोगों को देखते हैं ना कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा, वो देखने से पता लगता है, जो फेस रीडिंग होता है ना, वो फेस रीडिंग में वो माहिर होते हैं, कुशल होते हैं, वो फेस रीडिंग से पता लगता कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोहित हो सकता है, उसको पकड़ लेते हैं, सम्मोहन कर लेते हैं ऐसा, और जिसका विशेष रूप से मन पर अधिकार होता है उसको करके दिखाए वो नहीं करा सकते, हर किसी को वो सम्मोहित नहीं कर सकते, मतलब मैं अपने मन पर नियंत्रण करूंगा, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, मैं आपके विषय में ध्यान ही नहीं दूंगा, फिर करके दिखाओ सम्मोहित नहीं कर सकते फिर उसको, पर वो पकड़ में आता है लोगों को कि ये कौन व्यक्ति कैसा है, तो उसी व्यक्ति को पकड़ते हैं जो कमजोर व्यक्ति होता है, कमजोर अलग अलग ढंग से होता है ना, कोई बुद्धि से होता है, कोई भय से होता है, कोई हाँ जी शरीर से होता है, या कोई रोग से होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कमजोरियां हैं, तो उन कमजोरियों को ध्यान में रख करके उसके उससे फायदा उठा लेते हैं। हाँ जी हो गया 82 जी यस्य तु निरात्मकं निरूपाक्यं सर्वं तस्य असमावेशः प्रसज्यते। यस्य जिसके मत में तो निरात्मकं पदार्थी नहीं है, निरूपाक्यं जिसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते, अभाव स्वरूप है, सर्वं तस्य असमावेशः प्रसज्यते उसके पक्ष में, तस्य उसके पक्ष में असमावेशः सर्वं प्रसज्यते, सब कुछ असमावेश का प्रसंग आता है। समावेश किसको कहते समझते हैं? समावेश का मतलब है सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान था, तो उसके पक्ष में सब कुछ सामान्य ज्ञान ही होगा। न तो असामान्य विषये मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, इससे पहली पंक्ति को देखेंगे ना, न तो असामान्य विषये, जो असमान विषय हैं उनमें मिथ्या बुद्धि नाम समावेश, मिथ्या बुद्धियों का समावेश नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना? हाँ जी ये मिथ्या बुद्धि उत्पत्ति नहीं होती है, यूं कहिए मिथ्या बुद्धि नाम न समावेश, मिथ्या बुद्धियों का समावेश नहीं हो सकता। सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानात्, सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानात्, सामान्य ज्ञान की व्यवस्था होने से, यानी कोई समान पदार्थ हैं, एक जैसा पदार्थ है, वहां आप मिथ्या बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं, मिथ्या ज्ञान हो सकता है, क्योंकि दोनों में समानता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके सामने नील गाय और गाय, ये दोनों रखते हैं, दोनों समान स्थितियों में लगभग, तो एक बच्चा है जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है गायों के बारे में, अब वो समान उन दो गायों को देख करके वो नहीं समझ पाता है, ठीक है, कि ये गाय है या ये गाय है, उसको तो संशय हो जाएगा, उसको तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, जो नील गाय है उसको गाय मान लेता है, हाँ तो उसको मिथ्या ज्ञान हो सकता है। लेकिन असमान पदार्थों को रखो वहां पर, एक गधे को रखो और एक गाय को रखो, दोनों के बीच में कोई मिथ्या ज्ञान हो सकता है क्या? क्योंकि असमान पदार्थ है, तो असमान पदार्थों में मिथ्या बुद्धि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये पहले बताया। और यस्य तु, और जिसके मत में निरात्मकम, कोई वस्तु ही नहीं है, निरूपाक्यम, कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती, कोई वस्तु है ही नहीं, तो तस्य उसके मत में सर्वम असमावेश प्रसज्यते, उसके लिए तो सब कुछ असमावेश है, अभाव मात्र है, कुछ भी नहीं है, न सामान्य ज्ञान है न विशेष ज्ञान है ना, तो कुछ भी वो ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान किसका होगा जब वस्तु ही नहीं है, ये प्रसंग आएगा। आगे गंधादौ च प्रमेय, गंधादौ च प्रमेय, और जो गंध रस आदि जो प्रमेय हैं उनके संबंध में बताया जा रहा है, तो गंधादि प्रमेयों के विषय में गंधादि बुद्धया, उन गंधादि पदार्थों से संबंधित जो बुद्धियां यानी जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं वो ज्ञान मिथ्या अभिमता, वो ज्ञान मिथ्या स्वरूप है आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी के पक्ष में गंधादि का जो ज्ञान है वो मिथ्या स्वरूप है। पकड़ में आया? क्यों मिथ्या स्वरूप है? कुछ वस्तु है ही नहीं है ना आपके पक्ष में, कोई पदार्थ ही नहीं है आपके पक्ष में, तो गंधादि का जो ज्ञान आपको हो रहा है तो वो मिथ्या है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपको ने ब्रह्म है, क्योंकि मेरा पक्ष तो ये है ना, सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो कुछ भी ब्रह्म स्वरूप है। तो मैं जब सबको ब्रह्म मान रहा हूं तो राक्षस को भी ब्रह्म मानूंगा फिर आपके पक्ष। आप यही कहेंगे ना, जो व्यक्ति चोर है वो चोर कौन है? ब्रह्म है। आप यही आक्षेप लगाओगे ना मेरे लिए, भाई मैं सबको ब्रह्म का मानता हूं, सबको ईश्वर मानता हूं, तो चोर को भी आप ईश्वर मानोगे, लुटेरे को भी ईश्वर मानोगे, गलत काम करने वाले को भी ईश्वर मानोगे, तो फिर गलत काम कौन कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। ये आरोप आएगा नहीं आएगा? ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं, आपके पक्ष में तो कोई वस्तु ही नहीं है, और जो वस्तु है वो मिथ्या ज्ञान है। उस स्थिति में तो कह रहे हैं मिथ्या भी मत, आपके पक्ष में तो सब मिथ्या स्वरूप है। उस स्थिति में कह रहे हैं तत्व प्रधान यो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्। तत्व प्रधान यो, एक सत्य वस्तु एक आरोपित वस्तु, इन दोनों का सामान्य ग्रहणस्य सामान्य ज्ञान का अभाव होने से फिर क्या होगा? सामान्य ज्ञान तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर जो हो रहा है गंधादि का ज्ञान फिर वो क्या है? फिर उसको तो तत्व ज्ञान ही मानना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। यानी जब मिथ्या ज्ञान हो नहीं रहा है, मिथ्या ज्ञान तब होगा ना जब एक सत्य वस्तु एक आरोपित वस्तु हो, और आपके पक्ष में ना सत्य वस्तु है ना आरोपित वस्तु है, तो उस दृष्टि में फिर हमको जो हो रहा है गंधादि का ज्ञान, फिर वो ज्ञान कौन सा ज्ञान माना जाएगा? मिथ्या ज्ञान तो सिद्ध हुआ नहीं है, फिर जो ज्ञान हो रहा है वो तत्व ज्ञान मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तत्व बुद्ध है एव भवंती, वो तत्व ज्ञान ही माना जाएगा। मिथ्या ज्ञान कहाँ आ गया? मिथ्या ज्ञान तो हो नहीं रहा है ना आपके पक्ष में, हम कहाँ बता रहे जो मिथ्या ज्ञान है? इधर उधर क्यों जाते हैं? नहीं, सिद्धांत ये क्यों कहेंगे गलत ज्ञान को तत्व ज्ञान क्यों कहेंगे? नहीं, पूर्व पक्षी के मत में तो मिथ्या ज्ञान तो सिद्धि नहीं हो रहा है ना, पूर्व पक्षी के मत में तो मिथ्या ज्ञान तो सिद्ध हो नहीं रहा है, और फिर भी हमको ज्ञान हो रहा है, फिर वो कौन सा ज्ञान है? वो तत्व ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया आपको? ये कहना चाह रहे हैं गंधादौ च प्रमेये, गंधादि के प्रमेय मानने पर गंधादि बुद्धयः मिथ्याभिमता, आपके पक्ष में गंधादि का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। परंतु तत्व प्रधान यो सामान्य ग्रहणस्य च अभावात्, तत्व और प्रधान का सामान्य ज्ञान का ग्रहण ना होने से, सामान्य ज्ञान का ग्रहण तो हो नहीं रहा, ठीक है, जब नहीं हो रहा है तो फिर जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है? सामान्य ज्ञान तो है ही नहीं है, तो विशेष ज्ञान है, जब विशेष ज्ञान है तो वो तत्व बुद्धि है वो, ये कहना चाहते हैं। तस्माद् अयुक्तमेतत् प्रमाण प्रमेय बुद्धयो मिथ्या इति, इसलिए प्रमाण और प्रमेय रूपी जो बुद्धियां हैं इनको आपने मिथ्या बताया है, ये अयुक्त है अनुचित है। हो गया स्पष्ट? और किसी को? हाँ जी, आगे चलिएगा। दोष निमित्तानां तत्वजानात् अहंकार निवृत्तिरिति उक्तम्, इसी दूसरे आहनिक के पहले सूत्र में ये बात कही है, दोष निमित्तानां तत्वजानात् अहंकार निवृत्ति, पहले ही सूत्र में कहा, ठीक है जी। तो दोष निमित्तानां, दोष कारण वाले, दोष निमित्तानां का मतलब है दोषों के कारण से जो उत्पन्न होते हैं प्रमेय शरीर आदि, उन प्रमेयों के तत्वजानात् तत्वज्ञान से अहंकार निवृत्ति मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है इति उक्तम, ऐसा पीछे कह करके आए हैं। स्पष्ट हो गया? अच्छा, कथम तत्वज्ञानम उत्पद्यते इति, आपने बात कही है कि शरीर आदि प्रमेयों का तत्वज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, प्रश्न हमारा ये है, आखिर ये तत्वज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, कथम तत्वज्ञान उत्पद्यते, तत्वज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न है। पकड़ में आया? समाधान पढ़ लीजिएगा, बोलिए। समाधि विशेष अभ्यासात, सूत्रार्थ लिखिएगा। विशेष समाधि को प्राप्त करने के लिए, विशेष समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का अभ्यास किया जाता है, जिन उपायों का अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से तत्वज्ञान प्राप्त होता है या तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, क्यों? तो विशेष समाधि को प्राप्त कर लेने, विशेष समाधि को प्राप्त करने के लिए, तो आपका प्रश्न क्या है? विशेष समाधि को प्राप्त करना समझ में नहीं। क्या समझ में नहीं आया? विशेष समाधि मतलब सामान्य समाधि भी होती है, इसलिए विशेष समाधि ये पूछना सर। हाँ तो है ना, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि, ठीक है। एक संप्रज्ञा समाधि होती है, एक असंप्रज्ञा समाधि होती है, और संप्रज्ञा समाधि के भी कई प्रकार की समाधियां हैं। संप्रज्ञा समाधि में भी अनेक समाधियां हैं, और पहली समाधि दूसरी समाधि की अपेक्षा से निचली समाधि है, और दूसरी समाधि उसकी अपेक्षा से विशेष है। तो विशेष समाधि बन गई ना, तो विशेष समाधि के लिए जिन उपायों का अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। हाँ जी, भेद है। हाँ, हाँ, एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद चौथा आता है, ऐसा। हाँ जी, नहीं पहुंचा जा सकता है ना, तो क्रम से जाओगे ना। हाँ जी, नहीं, क्रम कहिए, भेद कहिए और स्टेप कहिए, अंतर क्या है? अलग अलग समाधियां तो अलग अलग ही है, मतलब उस समाधि में जो दर्शन होता है वो अलग है, और इस समाधि में जो पहली समाधि में जो दर्शन होता है वो अलग है, दूसरी समाधि में जो दर्शन होता है वो उससे अलग है, तो भेद ही तो हुआ। चार भेद होते हैं। हाँ, कौन कौन से? तो अब उसको क्या समझना, जब योग पढ़ोगे तो सब समझ लेना। हाँ, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। हाँ जी, ये संप्रज्ञा समाधि के भेद है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ठीक है जी। चले, अब स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। विशेष समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। स स इति समाधि, वो जो समाधि है क्या है? समाधि किसको कहते हैं? स समाधि, समाधि जो है संस्कृत में पुल्लिंग है, और हिंदी में जब बोलते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता है। समाधि लगती है, ठीक है ना, तो अब समाधि लगती है ये तो हिंदी में बोला है, और संस्कृत में बोलेंगे तो समाधि लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका जब पुल्लिंग के अनुसार अनुवाद करोगे ना तो उसका अर्थ यही है, समाधि लगता है, ठीक है। तो कई बार मैं संस्कृत निष्ठ कई बार बोल देता हूँ, समाधि लगता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी बहुत सारे शब्दों को वो संस्कृत निष्ठ बोलते हैं। इसके दो अर्थ हैं, एक तो भाषा को न जानना भी एक कारण है और एक दूसरा संस्कृत का ज्यादा प्रयोग करने के कारण से भी उस तरह का बोलना है। दो बातें आ सकती है। तो स समाधि, वो जो समाधि है, इधर देखिएगा, पुस्तक में देखिए, समझ रहे हैं? स समाधि, सतु वो जो समाधि है, प्रत्याहरितस्य इंद्रियेभ्य, इंद्रियेभ्य प्रत्याहरितस्य मनसः, कहते हैं वो जो समाधि है, वो समाधि कब लगती है, किस प्रकार से होती है? तो दूसरी पंक्ति में एक शब्द है, तत्व बुभुत्सा विशिष्टः। तत्व का मतलब तत्वज्ञान, यथार्थ, और बुभुत्सा का मतलब है इच्छुक। तत्वज्ञान को प्राप्त करने के इच्छा से युक्त जो आत्मा है, तत्व बुभुत्सा विशिष्टः, तत्वज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से युक्त जो आत्मा है, वह आत्मा मनसः, मन को, इंद्रियेभ्य प्रत्याहरितस्य, इंद्रियों से हटाए हुए मन का, ठीक है जी, इंद्रियों से हटाए हुए मन का, फिर कहा धारकेन प्रयत्नेन, धारक प्रयत्न द्वारा या धारक प्रयत्न के द्वारा, धार्यमानस्य मनसा, धार्यमान मन का, यानी धार्यमान मन का मतलब है धृत होते हुए मन का, स्थिर होते हुए मन का, धार्यमान मनसा का मतलब है धार्यमानस्य मनसा, स्थिर होते हुए मन का, आत्मना संयोगा, आत्मा के साथ उसका संयोग होता है, तब समाधि लगती है, या उसी को समाधि कहते हैं। यहां समाधि की परिभाषा बताई जा रही है अपने ढंग से। समाधि किसको कहते हैं? सह समाधि, वो जो समाधि है वो क्या है? तत्व बुभुत्सा विशिष्टः, आत्मा तत्वज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से युक्त जो आत्मा है वो क्या करता है? मनसा, अपने मन को, इंद्रियेभ्य प्रत्याहरितः, इंद्रियों से हटाता है मन को, इंद्रियों से हटाता है, जो इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती है तो अपने मन को इंद्रियों से हटाता है। क्यों हटाता है? धारकेन प्रयत्नेन, धारक प्रयत्न से हटाता है, यानी मन को स्थिर करना है तो मन को स्थिर करने वाले जो प्रयत्न है उस प्रयत्न से उसको हटाता है। हटा करके धार्यमानस्य मनसा, धार्यमान मन को, धार्यमानस्य मनसा यानी स्थिर होने वाले मन को, आत्मना संयोगा, आत्मा के साथ संयुक्त करता है, तभी समाधि होती है, उसी को समाधि कहते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, क्या करता है? जब ध्यान में बैठना चाहता है ना व्यक्ति, ध्यान करना चाहता है, जैसे आप सुबह शाम को ध्यान करने के लिए बैठना चाहते हैं, बैठ जाते हैं। अब बैठ के क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मन को इंद्रियों से हटाते हो। इंद्रियों से हटाने का मतलब है जो आपकी इंद्रियां हैं, जो बाहर की ओर प्रवृत्त होती है, यानी देखते हैं ना हम, देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान खुले हैं हमारे, कानों से सुन रहे हैं, ठीक है ना, नाक भी खुला है, हाँ, जीभ भी खुली है, हाँ, त्वचा भी खुली है, सब कुछ है, सब बाहर की ओर प्रवृत्त है, मतलब कुछ भी हो जाए तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। अब देख तो ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, अब इन सबको मूंद लेता है, आवृत्त चक्षुः अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, या समाधि लगाने का इच्छुक जो है, अपने मन को इन इंद्रियों से हटाता है। क्यों हटा रहा है? स्थिर करना है मन को, एक जगह लगाना, यानी प्रत्याहार करना है, धारणा बनानी है। तो धारकेन प्रयत्नेन, धारक प्रयत्न से, मतलब इंद्रियों से जो मन को हटा रहा है वो किस प्रयत्न से हटा रहा है? धारक प्रयत्न से हटा रहा है, यानी मन को स्थिर करना है, इस प्रयत्न से इंद्रियों से मन को हटा रहा है, और हटा करके एक जगह स्थिर करना चाहता है। तो धार्यमानस्य मनसा, धृत होता हुआ मन, यानी स्थिर होने वाले मन को, जो स्थिर हुआ हुआ है ऐसे मन को आत्मना संयोगा, आत्मा के साथ संयुक्त कर देता है, बस वही समाधि है। स्पष्ट हो गया? सती च तस्मिन, उस समाधि के होने पर, सती च तस्मिन समाधो, उस समाधि के होने पर, इंद्रियार्थेषु बुद्धयो न उत्पद्यन्ते, इंद्रिय और अर्थों से युक्त होकर के जो बुद्धियां, जो ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए वो न उत्पद्यन्ते, वो उत्पन्न नहीं होते, अर्थात वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं। वृत्तियां तभी उत्पन्न होती हैं जब इंद्रिय जो है अर्थों के साथ युक्त होते हैं। तो इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थों के साथ जुड़ जाने पर जो बुद्धियां, जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं वो ज्ञान न उत्पद्यन्ते, वो उत्पन्न नहीं होते। तद अभ्यास वशात, उस समाधि के अभ्यास से, तद अभ्यास वशात, उस समाधि के अभ्यास से तत्व बुद्धि उत्पद्यते, यथार्थ बुद्धि यानी तत्व ज्ञान ये उत्पन्न होता है। पकड़ में आया? यहां एक बात और समझनी है आपको, समाधि किसको लगती है? समाधि उसको लगती है जिसको तत्वज्ञान होता है, याद रखना। हाँ, यह उल्टा बताया जा रहा है। तत्वज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? समाधि से उत्पन्न होता है, यहां पर बताया जा रहा है। पकड़ में आ रहे ना? तो तत्वज्ञान समाधि से उत्पन्न होता है और समाधि लगती है तत्वज्ञान से, विरोधाभास लगता है यहां पर इस विरोधाभास का समाधान दो प्रकार से हमको करना है। एक तो यह है, तत्वज्ञान भी दो प्रकार का होता है, तत्वज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम, वो जो वैराग्यम है वो तत्वज्ञान है, ये निचला तत्वज्ञान है। निचले तत्वज्ञान से समाधि लगती है, ठीक है जी, संप्रज्ञा समाधि। और उस संप्रज्ञा समाधि को पाकर के व्यक्ति क्या करता है? विशेष तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर उस विशेष तत्व ज्ञान से ऊंची समाधि लगती है। ऐसा हाँ जी, हाँ, गुण वैतृष्ण्यम, पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये है विशेष तत्व ज्ञान। पकड़ में आया? तो एक तो ये स्थिति है, अगर यहां समाधि विशेष अभ्यासात का अर्थ है समाधि विशेष से, समाधि विशेष से या समाधि के अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, ये करते हैं। और दूसरा अर्थ तो इसका ये लेना है, समाधि के लिए जो उपायों का अभ्यास, मैंने सूत्रार्थ इसी तरह लिखवाया, समाधि प्राप्त करने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है उन उपायों के अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। पकड़ में आ रहा है? तो इस सूत्र का दो अर्थ आप ले सकते हैं, एक समाधि के लिए और एक समाधि से तत्वज्ञान, ऐसा दो अर्थ है, तो आप दोनों अर्थ लिख सकते हैं इसके। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। नहीं नहीं, जो भी बुद्धियां उत्पन्न होती हैं, तत्व बुद्धि का मतलब, एक तत्व बुद्धि भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, एक मैं आपको देख रहा हूं ये भी तत्व बुद्धि है, पर ये तत्व बुद्धि में और वो तत्वज्ञान वाली बुद्धि में बहुत अंतर है। लोक में इस तत्व बुद्धि को मोटे तौर पर तत्व बुद्धि माना जाता है, इसको मिथ्याज्ञान नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आपको मनुष्य मान रहा हूं, मनुष्य है, तत्व बुद्धि है, पर आपको मनुष्य मानने के साथ साथ में मेरे में मिथ्याज्ञान भी छुपा हुआ है। पकड़ में आ रहे हैं? अभिमान तो है अभी, तो मोक्ष की दृष्टि से, योग की दृष्टि से तो ये मिथ्याज्ञान है, पर लोक की दृष्टि से ये तत्वज्ञान ही है। हाँ जी, तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमान, मैं तो आपको मनुष्य ना मानू, आपको तो अवयवों का पुंज मानू, ठीक है ना, ये मुक्ति के लिए तो ऐसा मानूंगा। हाँ, और लोक की दृष्टि से आप अवयवी है और मुक्ति की दृष्टि से आप अवयव हैं, ऐसा ही मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं मानूंगा तो आप में राग होगा, उस राग से बचना है तो आपको मैं अवयव वाला पुंज मानूं। अवयवी से क्या कम होता है? राग अवयवों से ज्यादा राग होता है। कैसे? यही तो अवयवी है आप। नहीं, पंखुड़ी भी अपने आप में अवयवी है। वो जो पंखुड़ी तो अवयवी के रूप में देख रहे हो ना आप, अवयवी को देख करके ही प्रभावित होते हैं। अवयवों को देख करके कभी प्रभाव, उस पंखुड़ी के चित्रे कर दो फिर देखना क्या आकर्षण होगा आपका। चित्रे समझते हो? उसको ऐसे पीस करके ऐसा बना दो, कचुंबर बना दो उसका, फिर देखना उस एक पंखुड़ी को। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं बीच में। हाँ जी, वो कलर भी तो अपने आप में अवयवी है। वो केवल कलर थोड़ा दिख रहा है आपको, अवयवी तो देख रहे हैं। आपको जो भी आप विचार करोगे अवयवी को ध्यान में रख करके विचार करोगे, अवयवी को अवयव को ध्यान में रख करके आप विचार नहीं कर पाओगे। इसलिए अवयवी से मिथ्या ज्ञान होता है, अवयव से तत्व ज्ञान होता है। इसलिए योग की दृष्टि से तो आपको तो अवयवों के रूप में ही देखना होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, अवयव का मतलब अपेक्षा से अवयव देखना है। मान लीजिएगा किसी आदमी को आदमी के रूप में देख रहे हो ना, उसके अवयव ना, उसके एक हाथ इधर निकाल दो, एक हाथ इधर निकाल दो, सिर को धड़ को अलग कर दो, हाँ, और उस शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे टुकड़ों में देखेंगे आकर्षण समाप्त। भाई उसकी दृष्टि से अवयव है। पहले आप बात को समझने का प्रयत्न करो। केवल उस अवयव को देख करके आप सोच रहे थे ना, पंखुड़ी देखो, पंखुड़ी बहुत अच्छी है, वहां अब अवयव नहीं रहा, वो अवयवी हो गया। हमने जैसे एक आदमी है बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना, क्या करो, यहां से वो मैल निकलता हुआ देखो, आंखों में से निकलता है ना मैल, नाक से नाक निकल रहा है, यानी वो कफ, हाँ कफ निकल रहा है वो देखो, हाँ इधर देखो मेरी ओर देखो, मुंह के दोनों ओर से वो लार निकलता हुआ देखो, ठीक है ना, फिर देखो क्या आकर्षण होता है आपको। अवयवों को देखते रहो और देखिए मेरी ओर, यहाँ एक फुंसी बिल्कुल उभरी हुई है, उसमें पीप भरा हुआ और उसको फोड़ दिया सुई से, सुई से उसको फोड़ दिया और पीप निकलता जा रहा है ऐसा, ठीक है ना, फिर देखो पता लगेगा आपको। नहीं है तो उसी का ही तो भाग है, उसी का तो भाग है। चले एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, यहाँ एक सुई से ऐसा चीरा लगा दो, खून निकलता जा रहा है यहाँ से, यहाँ से निकलता जा रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, यहाँ से निकलता जा रहा है, फिर देखो पकड़ में आ रहा है जी, फिर वो सुंदर चेहरा है या बिगड़ा हुआ चेहरा है तब पकड़ लेगा, आकर्षण समाप्त। समझ में आ रहा है? तो अवयवों को देखते ही आकर्षण समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम कर दो। हाँ वो सब अवयवों को काट काट करके देखते हैं, उसमें कोई जहर तो नहीं दिया या कोई ऐसा, उसके लिए वो देखते हैं। अगर आपका कुछ करवाना तो वैद्य जी बैठे हैं, कर देंगे आपको। हाँ जी, पता नहीं देखा होगा, क्या पता, ये सुना हो, सुन करके भी तो बात कर सकता है ना कोई व्यक्ति। हाँ जी, तो कहीं तो आप चाहे आप पर्दे पे देख लो या साक्षात देख लो या सुन लो या पढ़ लो, जानकारी तो किसी से भी प्राप्त हो सकती है ना। आगे बढ़े, यद उक्तम, आपने ये जो बात कही है, पूर्व पक्षी कह रहा है, यद उक्तम आपने ये जो बात कही है, सती ही तस्मिन इंद्रियार्थेषु बुद्धयो न उत्पद्यन्ते, सती ही तस्मिन, उस समाधि के होने पर इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थों के साथ जुड़ करके जो बुद्धियां, जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप जो कहा आपने, इति एतत् न, ये आपकी बात उचित नहीं है। ये पूर्व पक्षी कहता है क्यों उचित नहीं है, बोलिए। न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, सूत्रार्थ लिखिएगा, समाधि के होने पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होते या वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है, यह कथन आपका अनुचित है। वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है ऐसा जो आपका कथन है वह अनुचित है। क्योंकि अर्थ विशेष की प्रबलता से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? भाष्य को देखिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। अनिच्छतो अपि, बुद्धि उत्पत्ते न एतद् युक्तम्। अनिच्छतोपि, न चाहते हुए भी व्यक्ति बुद्धि उत्पत्ते, बुद्धि की उत्पत्ति होने से व्यक्ति न चाहते हुए भी वृत्ति उत्पन्न कर लेता है, इसलिए न एतद् युक्तम्, आपका यह कथन जो है अनुचित है। कस्मात्, क्यों अनुचित है? अर्थ विशेष प्राबल्यात्, अर्थ विशेष की प्रबलता से ज्ञान तो उत्पन्न होता ही है। देखिए, अबुभुत्समानस्य अपि बुद्धि उत्पत्ति दृष्टा, अबुभुत्समानस्य अपि, न चाहने वाले व्यक्ति को भी बुद्धि उत्पत्ति दृष्टा, बुद्धि उत्पन्न होती हुई देखा जाता है। उदाहरण दिया, यथा स्तनयित्नु शब्द प्रवृत्तिषु, बिजली के गरगराहट आदि शब्दों से। हाँ, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। आप मेरी ओर देखिएगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? आपका ध्यान मेरे में है, ठीक है ना? आप चाहते नहीं है कि बाहर के शब्दों को सुने, लेकिन आप देख रहे हैं ना, बादल छाए हुए हैं। आज तो बादल आ गए ना, और बादल छाए हुए हैं और बादलों में गरगराहट होने लगे, बादल आपस में टकरा रहे हैं और एकदम शब्द आया, गड़गड़ गड़गड़ शब्द आया, तो ना चाहते हुए भी उसको आप सुनेंगे, तो वृत्ति उत्पन्न हो रही नहीं हो रही है? ना चाहते हुए भी वृत्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि समाधि लगने के कारण से वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है? इसलिए आपका कथन अनुचित है, ये पूर्व पक्षी खंडन करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये इस उदाहरण का खंडन करो, ये कहना चाहता है उसको भी सुनाई देगा, ये कहना चाहता है वो नहीं देगा, ये तो आपका कथन है, ये तो दो ना। केवल कहने मात्र से बात सिद्ध थोड़ी होती है, जब वो तो हेतु दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, अर्थ विशेष प्राबल्यात, अर्थ विशेष की प्रबलता होने से सुनाई, मतलब वृत्तियां उत्पन्न होंगी, उसने उदाहरण भी दिया, हेतु भी दिया, उदाहरण भी दिया है ना, तो आप हेतु दो, उदाहरण दो। हाँ, उदाहरण, हेतु तो दिया, उदाहरण दो, क्यों आवश्यकता नहीं है? ये तो आपका कथन हो गया ना, उदाहरण तो दो सिद्ध। इधर उधर मत जाइएगा, जब आप हेतु देकर के उसको घटाओगे भी, जब वाद चल रहा है, केवल हेतु देकर के थोड़ा छूट जाएंगे आप, उदाहरण तो भी देना पड़ेगा ना। उदाहरण दो, दो। ये आपका कथन, इधर उधर मत जाइए, पहले आपने हेतु दिया है, अब उदाहरण दो, यथा अयम उदाहरणम, इदम उदाहरणम, ऐसा दीजिएगा ना। आप उसको समझाने लगे कि समाधि लगे, वो तो साध्य है, साध्य को थोड़ा समझाना है आपको। हाँ, तो साधारण अर्थ विशेष प्राबल्य है ना, तो हो तो रहा है ना अर्थ विशेष प्रबलता के कारण। फिर वही बात है, फिर योगी में आप साध्य को बीच में मत लाओ। उदाहरण जो है प्रसिद्ध होना चाहिए, आपके उदाहरण को सुनकर के विरोधी भी स्वीकार करे। मैं तो स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति पढ़ाई में एकाग्र नहीं है, उसको आसपास की चीजें सुनाई नहीं देती, पता ही लगता है कोई व्यक्ति गुजर, पता लगता है ना, हम तो पता लगने के उदाहरण दिए हैं। अर्थ भाई प्रश्न ये है, अर्थ प्राबल्यता हमारा हेतु बहुत सशक्त है, उसका खंडन आपको करना है। अर्थ विशेष प्राबल्य होने पर भी सुनाई नहीं देता है, ऐसा आप उदाहरण दो तब आपकी बात मानता हूं। नहीं, आपको नहीं बोलना, जो विरोध उत्पन्न कर रहा है वो ही बोले ना। जब अच्छे से मूवी आ रही होती है टीवी पे और हम देख रहे होते तो बाहर शादी के डबले बजते होते, लेकिन सुनाई नहीं देता। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ये केवल आपके कथन मात्र हो गए ना। हाँ जी, तो आप ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं। तो ये उदाहरण दो ना, आप ऐसा उदाहरण दो ना, आप इधर उधर क्यों भागते हो? विशेष उदाहरण देंगे तो हम मान लेंगे ना आपकी बात को। हम कौन सा पूर्व पक्षी को ही सत्य मानना चाहते हैं? आपको तो अपना अच्छा उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो स्पष्ट हो गया जी, सूत्र स्पष्ट हो गया, आगे चलें। तो इसलिए कहते हैं तत्र समाधि विशेषो न उपपद्यते, इसलिए समाधि विशेष की सिद्धि नहीं होती है। ये यहीं जाकर के 39वां समाप्त होता है। ऊपर जो संख्या है ना उसको यहां पर लिख दो। इसलिए तत्र स्तनयित्न शब्द प्रवृत्तिषु, यथा स्तनयित्न शब्द प्रवृत्तु प्रवृत्तिषु, जैसे स्तनयित्न आदि शब्दों के विषय में होता है, इसलिए तत्र समाधि विशेषो न उपपद्यते, इसलिए समाधि विशेष की सिद्धि नहीं होती है। हाँ जी, ना ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, पूर्व पक्षी का ही है। हाँ, वो भी पूर्व पक्षी, इसलिए वो समाधान कर रहे हैं ना, तत्र समाधि विशेषो न उपपद्यते, इसलिए वो उपसंहार कर रहे हैं ना, इसलिए वहां समाधि विशेष की सिद्धि नहीं होती है। वो अलग हेतु है, उसके साथ नहीं जुड़ेगा, वो पहले वाले के साथ जुड़ेगा। और एक हेतु दे रहा है वहां, तो अर्थ विशेष प्रबलता जो है एक हेतु दिया है, अब दूसरी हेतु देता है, दूसरा हेतु देता है। बोलिए, क्षुदादि भी प्रवर्तनाच्च। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा, भूख प्यास आदि से प्रवृत्ति से, भूख आदि से, भूख प्यास आदि से प्रवृत्त होने से भी, यह प्रवृत्त होने से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। स्पष्ट हो गया, क्षुत पिपासाभ्याम शीतोष्णाभ्याम व्याधिभिश्च अनिच्छतोपि बुद्धया प्रवर्तन्ते, ना चाहते व्यक्ति को भी बुद्धया प्रवर्तन्ते, बाह्य ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी वृत्तियां उत्पन्न होती है। किस कारण से? क्षुत पिपासाभ्याम, भूख और प्यास से। जब बहुत भूख लग रही हो तो ना चाहते हुए भी उसको वृत्ति उत्पन्न करनी पड़ेगा, भूख लग रही है अब खाना पड़ेगा, प्यास लग रही है पानी पीना पड़ेगा। शीतोष्णाभ्याम, जब बहुत अधिक शीत बहुत अधिक गर्मी लग जाए तो भी व्यक्ति को वृत्ति उत्पन्न होती है। व्याधि भी, व्याधियों से तो पूछो ही मत, ठीक है ना, थोड़ा सा जुकाम होते ही पता नहीं कितनी वृत्तियां उत्पन्न करता, और बुखार आ जाए और बिस्तर पकड़ ले, हाँ बिस्तर में पड़ा हुआ है, फिर देखो कितनी वृत्तियां उत्पन्न करता है व्यक्ति। तो व्याधि भी, व्याधियों से भी, अनिच्छतोपि न चाहते हुए भी व्यक्ति को बुद्धया प्रवर्तन्ते बहुत सारी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तस्मात इसलिए एकाग्र अनुपत्ति रीति एकाग्रता की सिद्धि नहीं होती है, यह पूर्व पक्षी का कथन है। ठीक है, अब इसके आगे समाधि समाधान करेंगे। अस्तु एतत् समाधिं विहाय व्युत्थानम् व्युत्थान निमित्तम् समाधि प्रत्यनीकम् च अस्तु एतत् समाधिं विहाय, ये बात समाधि को छोड़ करके बात करो आप, समाधि वाले के लिए नहीं। समाधिं विहाय, समाधि को छोड़ करके बात करो। लौकिक लोगों में तो ऐसा होता है, पर समाधिस्थ व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता। अस्तु एतत् समाधिं विहाय, अच्छी बात है आपकी, पर यह समाधिं विहाय, समाधि को छोड़ करके बात करो आप। समाधिं विहाय, समाधि को छोड़ करके व्युत्थानम, व्युत्थान वाले व्यक्तियों के लिए हो सकता है। एक समाधि अवस्था, एक व्युत्थान अवस्था, समाधि से भिन्न अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं, यानी लौकिक अवस्था। लौकिक व्यक्ति के लिए तो यह हो सकता है, क्योंकि व्युत्थान निमित्तम, उस लौकिक अवस्था के निमित्त बहुत होते हैं। व्युत्थान निमित्तम का मतलब लौकिक अवस्था के जो कारण हैं वो बहुत होते हैं, जैसे स्तन युत्नु का है, बिजली का गड़गड़ाहट है, अथवा बहुत अधिक आवाज आ जाए। बहुत अधिक आवाज का मतलब वैसे किसी ने बहुत अधिक चिल्लाया, ठीक है ना, बैंड बजा दिया किसी ने, या बेल बजा दिया बहुत जोर से, इस तरह के उस व्युत्थान के बहुत सारे निमित्त है। वो समाधि प्रत्यनीकम च, अथवा समाधि के जो विरोधी है, समाधि प्रत्यनीकम च, समाधि के जो बहुत अधिक विरोधी है उससे भी ये हो सकता है। ये सब समाधि प्रत्यनीकम च मतलब समाधि के विरोधी कारण बहुत होते हैं, उन कारणों से भी व्यक्ति को वृत्तियां उत्पन्न हो सकती है। ये समाधि को रोकने वाले भी होते हैं बहुत कुछ। हाँ जी, समाधि प्रत्यनीकम चाक से और भी बता रहे ना, तो समाधि के विरुद्ध बहुत कुछ होते हैं। एक तो ठीक है शब्द आ गया, कोई ऐसा आ गया, लेकिन आप किसी आदमी समाधि में बैठा हो, उसको जाकर के हिला करके उसको ऐसा ऐसा कर दो तो क्या करेगा बेचारा, एक सीमा है ना उसकी। आप आवाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ठीक है उसका मन उसमें लगा हुआ इसलिए वो नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन उसको उसके पास जाकर के दो आदमी हाथ पांव पकड़ कर के हिलाए घुमाए तो क्या करेगा, कुछ समझ में आ रहे हैं ना। अथवा उस समाधि में बैठे हुए व्यक्ति को जाकर के एक कील ठोको उसको, यानी कील से उसको आप ठोक दो, जैसे दीवार में ठोकते हैं ऐसा ठोकने लग जाओ, या उसके हाथ काटने लग जाओ, तो समाधि के विरोधी है ना ये। एक सीमा तक ही तो सहन कर सकता है ना व्यक्ति, सीमा से अधिक अब जब उसके साथ कुछ ज्यादा करोगे तो फिर तो वृत्तियां उसको भी उत्पन्न करनी पड़ेगी। सामान्य स्थिति में वो वृत्तियां उत्पन्न नहीं करता, समाधि में लगा हुआ। क्या क्या परीक्षण किया? हाँ, नहीं वो तो कोई भी कर सकते हो, तो मान लीजिए मैं भी बैठूंगा तो आप कुछ भी करते रहो बोलते रहो, मेरी भी वृत्ति नहीं बनेगी आपके प्रति। वो तो ये है कि जैसे मेरी आंखें खुली है, वो भी एक अभ्यास होता है, बिना समाधि वाला भी कर सकता है, बिना समाधि वाला भी कर सकता है। वो अपने मन पर नियंत्रण कर ले और उसकी आंखें खुली आप यूं कर लो, उसके आंखों में ऐसे ले जाओ उंगली, तो आंख नहीं मीचेगा उसको, बस वो ऐसे ही रखेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बिना समाधि वाला भी कर सकता है, लेकिन वो समाधि में रह करके करते हैं, ये वो उनकी अलग विशेषता है। मतलब आंखें खुली और अपने मन को ईश्वर में लगाए, तो इंद्रियों के साथ में मन का संबंध ही नहीं है, तो आंखें खुली होती हुई भी उसको आप ऐसा करो कुछ भी करो, उसको समझ में नहीं आएगा, मन और जगह लगा होगा। ये इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो बिना समाधि वाला भी अभ्यास से कर सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अभ्यास करे कि लोग करते हैं, लौकिक लोग तो बहुत लोग करते हैं, आप आंखें खुली है कुछ भी आप ऐसा ऐसा करो, वो आंखें नहीं मीचेगा, मतलब बच्चे भी करते हैं, वो बहुत ज्यादा अभ्यास हो सकता है, तो वो अभ्यास के ऊपर होता है। चलें। यह बहुत बहुत ऐसे रोग आते हैं जो सामान्य रोग होता है तो व्यक्ति सहन करता है, लेकिन बहुत विशेष रोग आ जाए शरीर में तो सहन नहीं कर पाता है व्यक्ति। हाँ जी, नहीं घटेगा ना, आप अब कीली कोट टोकेगे तो वो तो भंग हो जाएगी समाधि। हाँ, समाधि तो भंग हो जाएगी। क्या खा लिया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलते हैं, उनका नाम ही इस तरह का था, बाकी यूं ऐसा नहीं है। खा लिया का मतलब क्या है? मतलब लगातार बैठ करके, ऐसे तो कोई करता ही नहीं है ना। ये तो सेवल कहने को तो कहते हैं कि कई सालों तक बिना उठे बिना शरीर जब तक है ऐसी समाधि कोई लगाता नहीं है, शरीर ही काम नहीं करेगा। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में एक दिन दो दिन ऐसा कर लेता है तो कर सकता है, पर रोज ही ऐसे करे और सालों तक ऐसा करे, ऐसी कोई क्या तपस्या करनी है उसको, ऐसा होता ही नहीं। ऐसे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कोई कोई होता है वो एक विकल्प होता है इस तरह का, उसके शरीर में ऐसी स्थिति आई है, वो समाधि से थोड़ा होता है, वो तो उसके स्वाभाविक ऐसा नेचुरल उसको मिला हुआ है और उसको ढोंग करके लोगों के साथ ऐसा कर रहा है वो आदमी, और कुछ नहीं है। मतलब वो बैठा रहता है, वो कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम एक मध्य प्रदेश में अभी जा करके हम आए थे, एक आदमी वो बस बैठा रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कैसी भी स्थिति हो, नंगा ऐसा बैठा रहता है। हाँ, उसका एक समय होता है कि उस समय में उठ करके जब सब सो जाते हैं उस समय में कुछ खाता पीता है, मतलब पता है लोगों को खाता पीता भी है, लेकिन वो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो बस बैठा रहता है। बहुत बड़ा वहाँ पर उसका बनाया और लोगों के ठहरने के लिए बनाया, लोग जा कर के देखते हैं, हम लोग भी जा कर के देख के आए, हम लोग दिन में भयंकर गर्मी में जा कर के देख के आए, तो वो बैठा है बेचारा, ऐसा ऐसा घूमता जा रहा है, सो रहा है, मतलब अब कब तक बैठा रहेगा, अब नींद आएगा तो सोएगा ना, तो ऐसा ऐसा ऐसा कर रहा है वो, बस ऐसा ऐसा करता जा रहा है, लोग देख रहे हैं उसको। पर वो इस तरह का प्रयोग करता है, उसको अभ्यास हो गया है ना, तो वो उसी समय में जो भी करना है उसी समय करता है, बाकी दिन भर बैठा रहता है। और भयंकर गर्मी हो रही है, जून का महीना है, बैठा है ऐसा नंगा, भयंकर धूप पड़ रही है। मध्य प्रदेश में ये यहाँ एक ब्रह्मचारी थे ना, क्या नाम है, सुरेश जी, एक ब्रह्मचारी थे ना यहाँ पर, सुरेश, हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ के क्या? हाँ, तो वो वही है, पहले मध्य प्रदेश था वो, तो अब छत्तीसगढ़ में कहीं हैं, उनके आसपास के हैं, वही लोग लेके गए थे मेरे। ये रणवीर जी है ना, ब्रह्मचारी रणवीर जी, कांसा के, वो लेके गए थे मेरे को। तो भयंकर गर्मी में हम तो रह नहीं पाते, वो उनका अभ्यास हो गया, और सर्दी भयंकर पड़ रही हो तो भी ऐसे रहते हैं नंगे बैठे, अभ्यास हो गया शरीर करते हुए, बल बिल्कुल पतला हो गया। तो कुछ ऐसे पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, अच्छे संस्कार, और इस जन्म में उसको अच्छी मतलब अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छी शिक्षा जो मिलनी चाहिए, या ठीक प्रकार से उसको गाइड करने वाले नहीं मिले तो गलत रास्ते में चले जाते, और ऐसे कर रहे हैं। अगर उसको ये शिक्षा मिल जाती तो बहुत आगे बढ़ सकता था वो, पकड़ में आया, उसको विद्या आती और पढ़ता लिखता और बैठ करके बहुत आगे बढ़ सकता था, उसको कुछ शिक्षा मिली नहीं है, ऐसे बस रह गए। हाँ जी, आगे चले, बोलिए। पूर्वकृत फल अनुबंधात तदुत्पत्ति ही, सूत्रात लिखिएगा, पूर्व जन्मों में किए गए पूर्व जन्मों में किए गए उत्तम कर्म उत्तम कर्मों से और योगाभ्यास के सामर्थ्य से और योगाभ्यास के सामर्थ्य से तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है या तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ जी, तत्वज्ञान वैसे उत्पन्न नहीं होता है, यूं किसी को तत्वज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, अचानक ही उत्पन्न हो गया। पिछले जन्मों के जो पुरुषार्थ है, पिछले जन्मों के उत्तम उत्तम जिसने कर्म किया, वो अदृष्ट उसके साथ आता है। उस पूर्व जन्म में किए गए उत्तम उत्तम कर्मों का जो धर्म अदृष्ट धर्म है वो उसका कारण बनता है, और वर्तमान जन्म में जो योगाभ्यास का अभ्यास है, योगाभ्यास का मतलब यम नियमों का अभ्यास है, उसके कारण से व्यक्ति को तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। दो कारण है, पूर्व जन्म कृत धर्म और वर्तमान जन्म में किया गया योगाभ्यास, इन दोनों से व्यक्ति को तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा ही भाष्यकार कहना चाहते हैं। भाष्यकार को देखिए क्या कहना चाहते हैं, पूर्व कृता, पूर्व जन्म में किया गया, क्या पूर्व जन्म में क्या किया है उसको खोल के समझा रहे हैं। जन्मांतरोत्पत्ति तत्वज्ञान हेतु धर्म प्रविवेक, जन्मांतरोत्पत्ति पिछले जन्मों में उत्पन्न किया गया तत्वज्ञान का जो कारण है धर्म प्रविवेक अदृष्ट, धर्म प्रविवेक का मतलब अदृष्ट, वो कारण बनता है। पूर्व जन्मों में उत्पन्न किए हुए कर्मों का जो कारण है तत्वज्ञान हेतु, तत्वज्ञान को उत्पन्न करने का जो कारण है वो है धर्म प्रविवेक, विशिष्ट धर्म, विशिष्ट विवेक, वो एक कारण कर होता है। पूर्वकृत का ये अभिप्राय है, यानी पूर्व जन्म में किया गया धर्म जो कि तत्वज्ञान का हेतु है। हाँ जी, उपचित एकत्रित किया हुआ, जन्मांतरोपचित, जन्मांतर का मतलब पिछले जन्म, जन्मांतर का मतलब पिछले जन्म में एकत्रित किया हुआ क्या है, धर्म प्रविवेक, धर्म प्रविवेक यानी विशिष्ट धर्म अदृष्ट जो कि तत्वज्ञान हेतु, तत्वज्ञान का वो कारण बनता है। फिर सूत्र में आया फलानुबंधा, फलानुबंधा क्या है तो उसको खोल के समझा रहे हैं, योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास का सामर्थ्य, यम नियम आसन प्राणायाम इनका जो अभ्यास करता है इसके सामर्थ्य से वो तत्वज्ञान उत्पन्न होता है। निष्फले ही अभ्यासे न अभ्यासम आद्रियेरन, समाधान कर रहे हैं, निष्फले ही अभ्यासे, अभ्यास को निष्फल मानने पर, यानी आज जो आप अभ्यास कर रहे हैं तो अगर ये पिछले जन्म मतलब आगे जन्म में नहीं जाता ये अभ्यास तो फिर मैं क्यों करूंगा अभ्यास यहां पर। निष्फले ही अभ्यासे, अभ्यास को निष्फल माना जाए यानी पहले किया हुआ अभ्यास का फल ना मिले तो कौन उस अभ्यास में आदर करेगा, यानी कौन व्यक्ति उस अभ्यास को करने के लिए प्रवृत्त होगा, नहीं होगा ना। जैसे यज्ञ करता है ना व्यक्ति, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, यदि आगे जाके स्वर्ग ना मिले तो यहाँ यज्ञ करने की क्यों चेष्टा करेगा। हाँ जी, पता किसको है, सबको पता है, इसलिए तो करते हैं। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर जाते ही आप पटरी से उतर जाते हो। अब बताओ आपको पता नहीं है, हाँ अनुमान प्रमाण से भी पता नहीं है, प्रत्यक्ष से भी पता है। किसी के यहाँ जो जन्म मिला है बच्चे को, जन्मते ही उसके पास गाड़ियां मकान पैसा सब कुछ है, उसको फूलों में उसका पालन पोषण हो रहा है, देख नहीं रहे प्रत्यक्ष, तो ये अच्छे कर्मों का फल ही है ना उसको जो मिल रहा है। हाँ जी, कि मतलब यज्ञ करना अच्छा कर्म नहीं है, अच्छे कर्मों का फल तो मानते हो ना, तो अच्छे कर्मों में यज्ञ नहीं आता फिर? तो मैं आपकी दृष्टि से यज्ञ बताया, दूसरे की दृष्टि से उसको परोपकार का बताऊंगा ना, कोई बात, उसने दान दिया किसी को, किसी की सेवा किया है, वो अच्छे कर्म ही है ना। मतलब उसको जो आज जो अच्छा फल मिल रहा है किन्हीं अच्छे कर्मों का फल है ना, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना। और आप अपने आप को भी देखो, अपने आप को देखो, आप किसके घर में पैदा हुआ है, और अंबानी के बेटे को देखो वो किसके घर में पैदा हुआ है, दोनों को नहीं देखते हो आप? उसके यहाँ जन्म हुआ है तो आपका क्यों नहीं हुआ है? तो उसके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे इसलिए उसका जन्म हुआ है वहां पर, ठीक है ना। अपने आप को भी तो देखो ना, मैं भी तो देख रहा हूं अपने आप को, मेरा जन्म किसके यहाँ हुआ है? अगर ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म होता तो पता नहीं और कहाँ पहुंच जाता मैं। तो हर व्यक्ति देखता नहीं अपने आप को, वासुदेव जी नहीं देखते आप अपने आप को, हाँ जी, कहाँ बैठा हूँ? अगर ऐसे व्यक्ति के यहाँ होता पता नहीं कहाँ जाता मैं अभी तक। सब लोग देखते हैं अपने आप को, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं देखता है अपने आप को? हीन भावना से युक्त नहीं देखता क्या? देखो मेरे पास क्या है और उसके पास देखो सब कुछ है, देखता नहीं देखता आदमी? क्यों जी नहीं देखते हो? आप तो बहुत दूध के धुले हुए हैं, आप क्यों नहीं देखते? सब देखते हैं, कोई आदमी बोलता है कोई नहीं बोलता है, अपने ही शरीर को ही देखो इधर उधर क्यों जाते हो आप? नहीं देखते किसी किसी गोरे शरीर वाले को देख करके नहीं समझते हैं, अरे देखो मैं तो काला हूं और वो तो गोरा है, नहीं देखते हो क्या? अब पता लग जाएगा, हाँ देखो आप मान रहे ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब ऐसा है कि संगति जो है ना, वो संगति मिलने के पीछे भी कोई कारण रहा, उसने पीछे अच्छे भी कर्म किए कुछ बुरे भी ऐसे किए हैं, उसके वजह से उसको ऐसी संगति नहीं मिल पाई, ठीक है ना, पकड़ में आ रहे हैं? जैसे हमारे गुरुजी है 20-22 साल तक पढ़े नहीं थे लिखे नहीं थे, ऐसे गाय भैंस ऐसे बकरी आदि चर रहे थे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में उनको संगति मिल गई फिर वो अच्छे बन गए। किसी को नहीं मिलता तो उसके भी कोई पीछे का ऐसे कर्म होंगे, यानी आज वो तप तो कर रहा है, वो अच्छे कर्मों का फल स्वरूप है, लेकिन उसको अच्छी संगति नहीं मिली, उसके पीछे भी कोई उसके ऐसे कर्म होंगे इसलिए नहीं मिल पाई। पुरुषार्थ की न्यूनता भी है, बहुत सारे कारण है, एक ही कारण नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है ना, संगति भी तो नहीं मिली है ना। ऐसा ऐसा नहीं होता है ना, चाहते हुए व्यक्ति को भी मिल जाता है और चाहते व्यक्ति को भी नहीं मिल पाता है, ऐसा भी होता है। किसी किसी बच्चे को यहाँ जबरदस्ती भेजते माता पिता, ठीक है ना, नहीं चाहता बिल्कुल, फिर भी वो उसको जबरन भेजते हैं, उसको जबरन रखते हैं यहाँ पर, और वो रह करके सीख लेता है कुछ अच्छा। और कोई कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आता है, माता पिता मना करते हैं तो भी भाग करके आता है, उसको भी मिल जाता है। तो खुद का प्रयत्न भी होता है और दूसरों के प्रयत्न से भी आ जाता है, किसी ना किसी का रहता है, तो उसके पीछे उसके कोई तो कारण होंगे ना, बिना उसके कर्मों के कारण से वो ऐसे जगह क्यों पहुंचेगा, उसके पीछे का भी कोई कारण होगा ना। उसमें केवल पीछे का ही कारण हो ऐसा हम नहीं कहना चाहते, केवल वर्तमान का पुरुषार्थ हो ये भी हम नहीं कहना चाहते, वहां माता पिता भी कारण है, समाज भी कारण है, स्वयं भी कारण है, बहुत सारे कारण होते हैं, उन सारे कारणों को हम नहीं बता सकते, जो हमको समझ में आ रहा है उतना ही तो बताएंगे हम, इससे ये हम निषेध नहीं कर सकते कि उसके पीछे का नहीं थे। और इससे ये भी नहीं कह सकते हैं कि पीछे के थे ही, ये भी नहीं कह सकते, तो बहुत सारे कारण बनते हैं। चलिएगा, कहाँ जा रहे थे? हाँ जी, दृष्टम ही लौकिकेषु कर्मसु अभ्यास सामर्थ्यम, और दृष्टम ही देखा ही जाता है लौकिकेषु कर्मसु, लौकिक कर्मों में अभ्यास सामर्थ्यम, अभ्यास का सामर्थ्य देखते ही कैसे, अब देखिए मेरी ओर से। सर्कस में, सर्कस के खेलने वाले होते हैं ना जो दिखाते कर्तव्य, कितने लोग चिल्लाते रहते हैं तो भी उनका ध्यान उसी में रहता है जो अब करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया हुआ है। जैसे आजकल क्रिकेट खेलते हैं ना लोग, कितने लोग चिल्लाते हैं, इतने लोग चिल्लाते हैं, आपको बैट दे दिया जाए ना, आपको बैट्समैन बना दिया जाए, आपको बैट दे दिया जाए, लोगों के चिल्लावट को देखेंगे ना तो आपका ध्यान तो उधर ही जाएगा, पता नहीं ये वो कोई गाली निकाल रहा होता है कुछ, देखो ये ठीक नहीं खेला, बॉल बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा बॉल आया, उसने शॉट नहीं लगाया, तो वो पीछे से इधर उधर से वो चिल्लाते रहे थे, सुनाई भी देता है उसको, ठीक है ना, गाली निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो भी वो अपना ध्यान उसी में केंद्रित करता, क्योंकि वो अभ्यास किया है, वो वहाँ मैदान में ऐसा नहीं आया, वो पीछे कितना अभ्यास करके आया हुआ है। तो लौकिक लोगों में, लौकिकेषु लौकिक व्यक्तियों में, लौकिक व्यक्तियों के कर्मों में अभ्यास सामर्थ्यम, अभ्यास का सामर्थ्य दृष्टम देखा ही जाता है। और देखिएगा, अभी तो वो वैसे दुकान नहीं रहे, मेरी ओर देखिएगा, पहले जो घड़ियां होती थी ना HMT के, फलाने के, उधर इधर के, ऐसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, ठीक है ना, मतलब पहले चाबी वाला होता था और उसको ठीक करते थे, और बिल्कुल रोड के बीच में बैठा है आदमी, रोड के बीच का मतलब है बिल्कुल रोड के साथ लगा हुआ छोटा सा दुकान है घड़ी ठीक करने वाला, और आंख में वो दूरबीन रख लिया और उसको ठीक कर रहा है गाड़ी को, सूक्ष्मता से करना होता है, उसके सामने से, उसके दुकान के सामने बारात निकल के गई तो भी उसको पता नहीं लगा, समझ में आ रहा है ना, इतना अभ्यास उसमें तनलीन है, वो देख रहा है उस घड़ी को ठीक कर रहा है, उसके दुकान के सामने से बारात भी निकल गई, इतने इतना बजाते हैं आजकल, बहुत जोर जोर से बजाते हैं, हाँ जी, हाँ, जो DJ जो भी है वो बजाते, इतने जोर जोर से बजाते हैं तो भी उसका ध्यान उसमें नहीं जाता, ठीक है, तो ये अभ्यास है उसको। और आप जाओ, आपको तो बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपको ऐसा अभ्यास नहीं है। जब हम पहली बार गुरुकुल में गए तो हमारे हाथ में अष्टाध्याय दे दिया, जाओ मेले में जाकर के याद करके आओ, कुछ समझ में आ रहे ना, ये हमको दिया गया, यानी मेला होता है ना, मेला तो मेला ही होता है, शोर इतना होता है, गंगा के किनारे इतना बड़ा मेला लगता है, और उस मेले में बेच दिया, जाओ अष्टाध्याय याद कर, हम पहली बार गए अष्टाध्याय क्या करेंगे वहां, वैसे एकांत में बैठ करके अष्टाध्याय नहीं होती है, सुरसुर की बात है, प्रारंभ की बात है, अष्टाध्याय अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है वहां, बिल्कुल आम का बगीचा है, उसमें बैठे हैं बिल्कुल शांत, आम के पेड़ चारों ओर से, एकांत में बैठे हैं, कोई शोर नहीं हो रहा है वहां पर, वहां अष्टाध्याय याद कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, प्रारंभिक बात है, प्रारंभिक मन कहां लगता है, अष्टाध्याय हाथ में पकड़ा दिया, हो नहीं रहा है, और गुरुजी आए अष्टाध्याय हाथ में दे दिए, जाओ मेला वहां लग रहा है, वहां जाकर के अष्टाध्याय याद करके, पहले दिन गए कुछ नहीं हुआ, सिर नीचे करके आ गए, दूसरे दिन भी गए कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा एक आध सूत्र बड़े मुश्किल से, फिर तीसरे दिन ऐसा गए, अब याद नहीं आ रहा कितने दिन तक हम गए, लेकिन गए और एक दिन ऐसा आया, वहां जाकर के कुछ सूत्र याद भी किया, फिर वापस आ गए, सुना दिया, ऐसा अभ्यास हुआ है, ऐसा अभ्यास करते करते, अभी आप कितने शोर करते रहो, अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ता रहूंगा, आप शोर करते रहे ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कई बार बैंड बाजा मतलब बहुत शोर आता है ना यहाँ आसपास से, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, रात को नींद नहीं आई, क्यों जी, वहाँ बाजा बज रहा था जी, वो माइक चल रहा था जी, वो चल रहा था, नींद है, और हमको भी सुनाई देता, हमको भी होता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो सो जाते आराम से, वो तो सोने की बात है, ऐसे तो सामान्य लोग कोई भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको पढ़ना है और बज रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, मन बार बार जा रहा है, क्योंकि सब पता है आपको दुनिया में हो क्या रहा है, और मन बार बार उधर जा रहा है, तो आप मन को उधर ही ले जाओगे, हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया उस समय, हमको जाना होता था, बाजार जाना होता था, और उस समय इतने साधन नहीं होते थे, किसी टेम्पो में, किसी ट्रक में, किसी और में ऐसे लटकते हुए ऐसे जैसे करके जाते थे, और वो जो उस समय एक अलग ही होता था, क्योंकि उस समय ना रेडियो इतने होते थे, ना इतना सब कुछ होता था, वो जो टेम्पो होता है ना पटपटी, बहुत पहले तो उसकी बहुत आवाज आती है, फिर वो इतना जोर से स्टीरियो चलाता था, बहुत जोर से, और गुजरात में तो विशेष रूप से चलाते थे, विशेष रूप से ऐसे बजाते थे, ऐसे ऐसे गाने बजाते थे, हे भगवान, प्रारंभ में तो हमको बड़ा दिक्कत होता था, उसके बाद में हमने अभ्यास किया, वो जो भी गाना बज रहा है तो हमको पता ही नहीं क्या गाना बज रहा है, हमने सुना ही नहीं है, मन अपना अपने में लगा लिया, या योग दर्शन के सूत्र याद कर रहे हैं, या जो भी पढ़ रहे थे उसमें हमको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, अथवा अपना चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्या गाना बज रहा है हमको पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं होता था क्या चल रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और बस में जा रहे हैं, बहुत शोर बस का एक तो, और बस में बैठे हुए कितने लोग हैं, कोई शांति से कोई मौन मौन का समय नहीं होता है, इतना बोलते रहते हैं अगल बगल में, और बैठे हैं और बैठकर के आंख मंद किया और समय हो गया, रात तो हो ही रही है और गुरुकुल यानी विद्यालय पहुंचना है, तो बैठे बैठे और संध्या कर रहे हैं बस में, ये कई बार खड़े खड़े कर रहे हैं संध्या, वो शोर सुन ही नहीं रहे, हम अपनी संध्या में लगे हुए, कुछ भी पता नहीं चला कि कब आ गया अपने गंतव्य स्थान पहुंच गए। ऐसे अभ्यास कर करके चलेंगे तो एक दिन रंग लाएगा, तो निश्चित बात है हमको हमारा मन भी उसी में लगा रहेगा, जिसमें नहीं लगाना चाहते उधर से हट जाएगा, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। तो लौकिक लोग जिस तरह लौकिक कार्यों में अभ्यास करके अपने मन पर अधिकार प्राप्त करते हैं, वो तो लौकिक लोग है, ये तो योग अभ्यास ही है, ये तो समाधिस्थ व्यक्ति है, उसका कितना अभ्यास होगा, उसका तो मन पर नियंत्रण होता है, वो तो करता ही है, उसके पूर्व जन्म का धर्म रहता है और वर्तमान का अभ्यास रहता है, इससे उसकी वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है, ये बात कही जा रही है। अच्छा समय हो गया क्या आपका? मैं सोच रहा था कि चलो कल कर लेते हैं, कल हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। ओम ओम ओम सबको प्रणाम।